ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कुछ नहीं। हाँ बोलिए। हाँ जी, 48वें का पूरा भाष्य। ये कहते हैं न असत न सत न सद असत सद असतो हो वैधर्म्यात्। कहते हैं प्रांग निष्पत्ते है निष्पत्ति धर्मकम न असत उपादान नियमात। उत्पत्ति धर्मकम, उत्पन्न धर्म वाला यानी कार्य पदार्थ, निष्पत्ते है प्राग उत्पत्ति से पहले, असत न असत नहीं था, अर्थात वो उत्पत्ति से पहले नहीं था ऐसा नहीं है, यानी था वो। क्यों? उपादान नियमात, उपादान नियम होने से। ठीक है, अब उसी बात को समझा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं मानते आप, उत्पत्ति से पहले अगर वो नहीं था ऐसा अगर नहीं मानते, तो कह रहे हैं कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम् न सर्वम सर्वस्य। कस्यचित उत्पत्तये, किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेयम्, किसी न किसी को आपको कारण के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, उपादान को लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लोगे तो न सर्वम सर्वस्य, तो सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं से उत्पन्न होने लग जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी किसी से उत्पन्न होने लगेगा अगर आप किसी को ग्रहण नहीं करोगे। ठीक है जी, आपने घड़ा किससे उत्पन्न होता है ये आपका सिद्धांत है, ठीक है ना। तो पूर्व पक्ष कहता है घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी था, जहां भी था, और जहां था वही उसका उपादान है, यानी वहीं से आपने उसको लाया। उपादान का मतलब यहां है पहले था, जहां था वहीं से तो आप लाए। अगर वहां से आपने घड़े को लाया नहीं मानते तो फिर किसी से भी उत्पन्न होगा, यानी किसी से भी आएगा, कहीं से भी आएगा, कोई भी किसी का कारण बनेगा। मकान बना यानी यज्ञशाला बनी, किससे बनी जी? पानी से बनी, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पहले ही थी, तो जहां थी वहां से आप लाए यहां पर, बस इतना है। उसके दोष को सिद्ध कर रहा है वो पूर्व पक्षी, कह रहा है सिद्धांति का कथन नहीं है। अगर आप उत्पत्ति से पहले घड़े को नहीं मानते तो ये मानना पड़ेगा कि सभी सभी से उत्पन्न होते हैं, ये सभी से सभी आ जाते हैं सामने, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए कह रहे हैं असद्भावे नियमो न उपद्यते। अगर उपादान को नहीं मानते हैं तो फिर कोई नियम सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो कोई भी किसी से कहीं से भी ला सकते हो आप, ये कहना चाह रहे। यहां तक हो गया स्पष्ट? न सत, वो उत्पत्ति से पहले सत भी नहीं था। दूसरा पक्ष, उत्पत्ति से पहले सत था अगर ऐसा अगर मानते हैं तो प्राग उत्पत्ति विद्यमानस्य उत्पत्ति अनुपन्न। यदि उत्पत्ति से पहले वो है था अगर ऐसा कहते हैं, फिर था अगर है पहले तो उत्पन्न होना कैसे कहोगे आप? उत्पत्ति से पहले ही था, फिर उत्पन्न होना शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा और ना व्यवहार होगा। हाँ जी, सत नहीं था, यानी वो उत्पत्ति से पहले घड़ा नहीं था। अगर उत्पत्ति से पहले घड़ा था अगर ऐसा मानते तो फिर उत्पन्न हुआ कैसे कहोगे, वो तो पहले से था। नहीं पकड़ में आ रहा है हा? नहीं आया, क्या नहीं आया बताइए। वो अलग पक्ष था ना, वो पहला पक्ष है, यानी पहले वाला पक्ष ही नहीं समझ में आया तो ये बोलो ना, फिर समझ में आया कैसे बोल रहे थे आप। जब आप समझ में आया बोले तभी तो हम दूसरे पक्ष को लेकर के बोल रहे थे। अब पहले पक्ष में क्या नहीं समझ में आया ये बताइए। असत ना, असत नहीं था, मतलब सत था ये कह रहा। हाँ ये था, हाँ आप उपादान से क्या ले रहे हैं, ये आप मानते, ये आपका सिद्धांत है, पूर्व पक्ष का सिद्धांत नहीं है ये। तो ये पूछिएगा ना, पूर्व पक्षी का सिद्धांत ये है उत्पत्ति से पहले भी वो था। एक पक्ष उतने बताया है उत्पत्ति से पहले घड़ा था, तभी तो घड़ा आएगा। घड़े के रूप में ही, उत्पत्ति से पहले कैसे? आप किसके ओर से बोल रहे हैं, मेरे ओर से बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी की ओर से बोल रहे हैं? पहले इसका समाधान आपको देना पड़ेगा। यही तो मैं कहता हूं अनेक बार, अपने दिमाग में जिस सिद्धांत को रख करके उसी के अनुसार दूसरे की बात को समझने का प्रयास करोगे कैसे समझ में आएगा। आप पूर्व पक्षी के सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा ना, वो ये कहना चाहता है उत्पत्ति से पहले था, अगर नहीं होता तो फिर किसी से भी आएगा वो, ये एक पक्ष है। फिर दूसरा पूर्व पक्षी आता है पहले नहीं था, अगर था बोले तो उत्पन्न कैसे होगा, ये दूसरे का पक्ष है। तीसरे का पक्ष है था भी और नहीं था, था और नहीं भी है, और दोनों कैसे हो सकते हैं, इसलिए आप इसको सिद्धि नहीं कर सकते। यानी उत्पन्न होता है या फल प्राप्त होता है, ये फल प्राप्ति तो कहीं से भी सिद्ध नहीं होगा। तो फल उत्पन्न होने से पहले भी था, हाँ अगर नहीं मानते तो फिर कहीं से भी आ सकता है फल, ठीक है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो पूर्व पक्षी की बात को ध्यान में रखते हुए आप समझने का प्रयत्न करिएगा ना। वो ये कहता है उपादान, उपादान का अर्थ आप सिद्धांत ही जिस उपादान को मानता है अगर वही पूर्व पक्षी कहता है तो झगड़ा किस बात पर है। हम उपादान का मतलब है कारण रूप में था, कार्य रूप में नहीं था, ये हमारा सिद्धांत है। वो उसका ये सिद्धांत नहीं है, अगर उसका भी यही सिद्धांत है तो दोनों का एक ही सिद्धांत होगा। अगर विरोध तब आता है जब आप कुछ और मानो मैं कुछ और मानो, तब विरोध आएगा, ठीक है ना। गड़े के रूप में था, अगर नहीं मानते तो कहीं से भी आएगा, फिर मिट्टी से ही आएगा ऐसा नहीं कह सकते आप, कहीं से भी आएगा। इसलिए सभी सभी के कारण बनते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, पर ऐसा हम नहीं मान सकते, सभी सभी के कारण नहीं मानते, ठीक है। हाँ तभी तो था है माना जा रहा है ना। विरोधी नहीं है ना, हम भी वही मानते हैं। आप ये कहो ना कारण रूप में था, कार्य के रूप में नहीं था, अगर आप ऐसा मानते तो हमें क्या आपत्ति है, हम भी तो वही कहना चाहते हैं, पर आप ऐसा नहीं कहना चाहते ना, आप कार्य रूप में ही था बोलते हो। अब ये दूसरा पक्ष आया, वो पहले वाला नहीं है। वो एक ही व्यक्ति थोड़ा ही, ये तो तीन लोगों ने और क्या, ऐसा ऐसा मानो तो ये होगा, ऐसा मानो तो ये होगा, ऐसा मानो तो ये होगा। आप ऐसा कह सकते हो तो ये यही तो समाधान कर रहे हैं ना, यही तो समाधान कर रहे हैं ना। अगर आप पहले वाले पक्ष कहते हो तो पहले वाले पक्ष में यही बात सिद्ध हो जाती है, तो फिर दो बात नहीं होंगी ना, वो एक ही बात है। तो एक ही बात है तो दो बार क्यों कहता है वो, इसका मतलब दूसरे ढंग से कह रहा है ना वो। अब वो पहले वाले पक्ष को छोड़ दिया उसने, अब दूसरा पक्ष नया पक्ष ला रहा है। नया पक्ष ये है कि अगर आप ये कहते हो वो पहले था तो उत्पन्न कैसे होगा, तो पहले से था, ये बात हो गई। अब तीसरा पक्ष लाया, वो था भी और नहीं भी, और है और न है, दोनों ही है। अगर दोनों है तो दोनों में विरोध होगा, अगर आप ऐसे मानते हो तो दोनों है तो भी विरोध आएगा दोनों में, ये कहना चाहे। अगर आप ऐसा मानो तो ये दोष आएगा, ऐसा मानो तो ये दोष आएगा, ऐसा मानो तो ये दोष आएगा। नहीं होता है ना ऐसा, आप कहने से, आप कहने से थोड़ा होगा भाई। आप व्यवहार में देखो ना, प्रत्यक्ष में मिट्टी में घड़ा कहाँ है, है ही नहीं है, इसलिए तो उत्पन्न होता है वो। अरे वही है ना, वही है ना, जब घड़ा समझ में है तो फल भी समझ में आएगा। जब आपको घड़ा ही नहीं समझ, इधर उधर नहीं जाना, पहले जो उदाहरण दिया जा रहा है ना, जब उदाहरण ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साध्य को कैसे समझोगे, पहले उदाहरण को समझ लो ना। बस उदाहरण समझ में आ गए ना, तो जो घड़ा के रूप में आए वही तो फल है, घड़े के रूप में जो आए उत्पन्न होने वाला ही तो फल है ना, वो तो मिट्टी है, उत्पन्न हो गया तो वो फल है। और फल पहले ही था तो फिर उत्पन्न कहां से होगा, घड़ा उत्पन्न था पहले, क्या घड़ा पहले ही था, हाँ, इसको असत नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया इसलिए सत नहीं, क्या हमारे साथ नहीं आया, कुम्हार के पास है, हमारे पास नहीं आया। ये तो नहीं बात कह रहे, ये तो मूर्खता वाली बात कह रहे हैं, वहां वो यहाँ वो क्या अंतर है, उत्पन्न तो हुआ है ना, आपके पास आने से उत्पन्न हुआ माना जाएगा, अगर कुमार के पास ही रहेगा तो उत्पन्न हुआ नहीं माना जाएगा, ये क्या मतलब है, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। इसलिए प्रश्नकर्ता, जो प्रश्न करने वाला प्रश्न कर रहा है ना, उसी की बात को, उसकी बात को उसी के रूप में समझ लेंगे ना, बहुत आसान होगा। हाँ जी, अब पकड़ में आ गए आपको, ये अभी भी संशय है। फल का उदाहरण देकर के क्या समझा, हाँ जी, फल का ही प्रसंग है। तो फल जो है, हाँ, तो आप अपने ढंग से, मतलब सिद्धांती के पक्ष से ना सोच करके पूर्व पक्षी के पक्ष से ही सोचना, ठीक है ना। तो ये कहता है फल उत्पत्ति से पहले ही था, हाँ, तो उत्पत्ति से पहले ही था तो उसका उपादान कारण होगा, यानी उसका कोई ना कोई कारण कहीं से आएगा ना, कहीं से आएगा, कहीं से भी नहीं आ सकता, किसी जगह विशेष से ही आएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर कोई भी फल, किसी का भी फल माने जाओगे, पहला वाला पक्ष है। और दूसरा वाला पक्ष है ना सत, ना सत का मतलब है वो पहले नहीं था, हाँ, इसलिए अब आ रहा है, अगर पहले ही था तो फिर आ रहा आएगा कहाँ फल, ठीक है। और तीसरा पक्ष है था भी और नहीं भी, दोनों में विरोध है कहे तो नहीं होगा, नहीं कहे तो है नहीं होगा, दोनों में विरोध होने से ये भी पक्ष सिद्ध नहीं होगा। वही तो बता रहा हूं, सत का मतलब है, असत का मतलब नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी, दोनों है तो दोनों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, दोनों में विरोध है कहे तो नहीं बनेगा नहीं, और नहीं कहे तो है नहीं बनेगा, और दोनों कैसे कह सकते हैं आप, दिमाग में तो आप दमदार पक्ष आप अपना बताओ ना। ये तो आपका पक्ष है लेकिन ये सीधा सीधा होता है ना। सीधा सीधा नहीं होता है, मानने वाला तो ऐसा मान नहीं रहे, तो आप जबरदस्ती उसको सीधा सीधा कह करके उसको क्यों मनवा रहे हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये ईश्वर तो है ही, सीधा सीधा सिद्ध है ईश्वर है, पर सामने वाला कह रहा है ना नहीं है, हम क्या करें। सीधा सीधा है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और संसार अलग है, सीधा सीधा है, दिख रहा है ना। लेकिन वो नहीं मान रहा है ना, वो तो एक ही मानता है भगवान को, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या करोगे। उसकी बात को तो समझाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। हेतु जो है सही बात के लिए सशक्त होता है, गलत बात के लिए सशक्त होता नहीं, उसी का तो खंडन करता है, उसी का हेतु का तो खंडन कर रहा है। 49वें सूत्र में उसी का तो खंडन हो रहा है, वो प्रत्यक्ष खंडन हो रहा है, प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष को सब लोग मानते हैं, ये तो कहना चाह रहे हैं 49वें सूत्र में, ठीक है। क्या हुआ, धूप से कल वैसा हो गया था कवर इसका। अच्छा, तो इसको इसको रखने से तो कैसे पकड़ेगा माइक? माइक नीचे है सर, इसके यहाँ से पकड़। अच्छा, माइक यहाँ है क्या? अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है। पूर्व पक्षी की बात को पूर्व पक्षी के ढंग से समझने का प्रयत्न करना। प्राग उत्पत्ते उत्पत्ति धर्मकम असद इति अद्धा, ये सिद्धांती कहता है। वो कहता है उत्पत्ति धर्मकम, उत्पन्न धर्म वाला यानी कार्य, उत्पत्ते प्राग, उत्पत्ति से पहले असद, वो असद होता है, इति अद्धा, यही यथार्थ है, यानी वो नहीं होता है। उत्पन्न होने वाला कार्य पदार्थ उत्पन्न होने से पहले नहीं होता है, यही यथार्थ है। अद्धा का मतलब है यही सत्य है। अब जब ये भाष्यकर ये कहना चाहता है तो इसका मतलब क्या, पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि वो होता है, ठीक है ना। कस्मात, क्यों नहीं होता है, तब उत्तर दे रहे हैं, बोलिए। उत्पाद व्यय दर्शनात्, सूत्रार्थ लिखिएगा। उत्पन्न होना, नष्ट होना, प्रत्यक्ष देखा जाने से, उत्पाद कहते हैं उत्पन्न होना, व्यय का अर्थ विनाश, उत्पत्ति और विनाश, इन दोनों को प्रत्यक्ष देखा जाने से, इसका कोई भाष्य नहीं है, सरल है इसलिए भाष्य नहीं दिया। अब आगे देखिएगा, यत पुनः उक्तम प्राग उत्पत्ते कार्यम न असत उपादान नियमात। आपने ये जो बात कही है कार्यम, देखिए पूर्व पक्षी क्या मानता है यहां और स्पष्ट हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। यत पुनः कार्यम, जो कार्य है, कार्य पदार्थ है, उत्पत्ते प्राग, उत्पत्ति से पहले, न असद, असद नहीं था, क्यों, उपादान नियमात, उपादान नियम होने से, ऐसा जो आपने उक्तम कहा है, पूर्व पक्षी ने ऐसा ही कहा ना, उसका समाधान कर रहे हैं। पकड़ में आ गया प्रश्न, क्या समाधान, क्या क्या नहीं आया, किसका क्या समाधान किया? हाँ, समाधान अभी तो आगे सूत्र बोलूंगा तभी तो करेंगे ना, ये तो उसका प्रश्न दोहराया है, उसका प्रश्न ही तो दोहराया ना यहाँ पर, आपने ऐसा कहा था, अब उसका समाधान कर रहे हैं आगे अगले सूत्र से। ये बोलिएगा ना आप, इधर उधर मत जाइएगा। यत पुनः कार्यम उत्पत्ते है प्राग न असत उपादान नियमात इति उक्तम, अन्वय मैंने किया है। यत पुनः कार्यम उत्पत्ते है प्राग न असत उपादान नियमात इति उक्तम। यत पुनः कार्यम, जिस कार्य को आपने उत्पत्ते है प्राग उत्पत्ति से पहले न असत नहीं था अर्थात था ऐसा आपने कहा, क्यों? उपादान नियमात, उपादान नियम होने से इति उक्तम, ऐसा आपने जो कहा उसका समाधान अब हम कर रहे हैं अगले सूत्र से। अब समझ में आ गया, समाधान देखिएगा, बोलिए। बुद्धि सिद्धम तु तद असत, सूत्रार्थ लिखिएगा। वह कार्य उत्पत्ति से पहले नहीं था, परंतु बुद्धि में था, समझ में आ रहा है? हाँ, अब मेरी ओर देखिएगा। मिट्टी में घड़ा घड़े के रूप में नहीं था पर मेरी बुद्धि में है, समझ में आ रहा है? मेरी बुद्धि का मतलब मेरे ज्ञान में है, मेरे ज्ञान में पहले से है, तभी तो मैं उस मिट्टी से लेकर के वैसा घड़ा उत्पन्न करता हूं। कुछ समझ में आ रहा है ना? मेरे को पता है कि घड़ा ऐसा होता है, इसी आकृति में होता है, मेरी बुद्धि में है वो, लेकिन यथार्थ रूप में वहां नहीं है, मिट्टी में नहीं है। तब उस मिट्टी को लेकर के मैं जो मेरे बुद्धि में जैसा घड़ा है वैसा घड़ा बनाता हूं, जैसा कपड़ा है वैसा कपड़ा बनाता हूं, जैसा मकान मेरे बुद्धि में वैसा मकान बनाता हूं, जो जो मेरे बुद्धि में है उसको उस रूप में मैं वहां बनाता हूं। बुद्धि में तो है, ज्ञान के रूप में है, लेकिन वहां पर कार्य के रूप में नहीं है, यथार्थता में नहीं है। ज्ञान में तो हो सकता है, ज्ञान में तो सब कुछ होता है, वो तो ज्ञान है। ज्ञान में कार्य रूप में होता है, परंतु मिट्टी में कार्य रूप में नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं बुद्धि सिद्धम, ये बुद्धि में सिद्ध है, यानी बुद्धि में तो होता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है बुद्धि में, पर तद असत, पर वहां तो कार्य रूप में नहीं था, ठीक है ना। इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वमिति, अब देखिए क्या कहना चाहते हैं। इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम, इदम ये जो घड़ा है ना, या इदम ये जो बात है, अस्य उत्पत्ते है, इस घड़े की उत्पत्ति करने में समर्थम, समर्थ है कौन? मिट्टी। इदम इदम समर्थम, ये समर्थ है, ये मिट्टी जो है समर्थ है, अस्य उत्पत्तये, इस घड़े की उत्पत्ति में, न सर्वम, सब चीज नहीं है, मतलब रुई है और लकड़ी है पत्थर है ये सब नहीं समर्थ। अस्य उत्पत्तये, इस घड़े की उत्पत्ति में इदम समर्थम, यही समर्थ है, न सर्वम, सब नहीं है। प्राग उत्पत्ते नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम उत्पत्ति नियम दर्शनात्। अब कहते हैं उत्पत्ते प्राग, उत्पत्ति से पहले नियत कारणम, निश्चित कारण, और कार्यम, कार्य, बुद्धिया सिद्धम, बुद्धि से सिद्ध होते हैं, पकड़ में आ रहा है? उत्पत्ति नियम दर्शनात्, क्योंकि उत्पत्ति का नियम देखा जाने से, किससे कौन उत्पन्न होता है इसका नियम देखा जाने से, और ये नियम सब कुछ बुद्धि में रहते हैं, बुद्धि में ही सिद्ध रहते हैं, यानी बुद्धि में घड़ा किससे बनता है, कपड़ा किससे बनता है, मकान किससे बनता है, चटाई किससे बनती है, ये सब हमारे बुद्धि में नियत है, निश्चित है। बुद्धि में कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है, ये सब पहले से विद्यमान है। बस आपको उस बुद्धि में सिद्ध उन कार्यों को बाहर जो है उस उन कारणों को, उपादान कारणों को लेकर के हम बनाते हैं। हम क्या, ईश्वर जो भी है, जिसको बनाने वाला जो जो होंगे वो उसको बनाता है, और बनाने वाले की बुद्धि में वो सब रहते हैं। बुद्धि सिद्ध है पर यथार्थ में सिद्ध नहीं, पकड़ में आ गया। तस्मात उपादान नियमस्य उपपत्ति, इसलिए उपादान नियम की सिद्धि होती है। फिर कह रहे हैं सती तो कार्य प्रागुत्पत्ते उत्पत्तिरेव नास्तीति। वो कहते हैं उत्पत्ते प्राग, उत्पत्ति से पहले सती तो कार्य, कार्य को मानने पर, कार्य होता है ऐसा मानने पर उत्पत्तिरेव नास्ति, फिर उत्पन्न होना ही नहीं हो सकता, फिर उत्पत्ति का मतलब ही प्रश्न ही नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया। अब 51वां सूत्र देखिएगा, बोलिए आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत इति अहेतु, सूत्रार्थ लिखिएगा। आश्रय के भिन्न होने से या आश्रय के भेद होने से, भिन्न ही अर्थ लिख लीजिएगा, आश्रय के भिन्न होने से वृक्ष के फलोत्पत्ति के समान, वृक्ष के फलोत्पत्ति के समान कर्म फलोत्पत्ति नहीं होती है। वृक्ष के फलोत्पत्ति के समान कर्म फल की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए आपका हेतु अहेतु है। 47वें सूत्र में जो हेतु दिया है ना, वो हेतु अहेतु है। समझ में आ रहा है 47वें सूत्र का जो हेतु है, प्रांग निष्पत्तिर वृक्ष फलवत तत्स्यात, ये जो हेतु दिया है ना, वो हेतु अहेतु है। क्यों अहेतु है? वो कहता है आश्रय के भेद होने से, आश्रय के भिन्न होने से वृक्ष फल, वृक्ष का जो फल है ना, वो आश्रय भेद नहीं है, वो आश्रय एक ही है। परिषेकादि कर्म जो किया है वो वृक्ष के लिए किया है, वो वृक्ष में ही हुआ है, और उसका फल भी उसी वृक्ष में आता है। पकड़ में आ रहे ना, जो उसमें सिंचन, जल सेचन और खाद वो ये जो भी दिया है, वो सब कर्म जो है उसी वृक्ष में किया है, उसी वृक्ष के लिए किया है। उन सब कर्मों का आश्रय कौन है? वही वृक्ष है। और फल का आश्रय कौन है? वही वृक्ष है। यहाँ तो एक समान है, पर कर्म फल की उत्पत्ति में ऐसा नहीं है, यहाँ आश्रय भिन्न है। यानी कर्म तो इस शरीर में हुआ है और फल दूसरे शरीर में प्राप्त हो रहा है, स्वर्ग का फल। ये आश्रय भेद होने के कारण से आपके ये जो हेतु है वो गलत है, ऐसा खंडन करता है पूर्व पक्षी। समझ में आ रहा है जी? हाँ, पूर्व पक्षी का सूत्र है, 51वां सूत्र पूर्व पक्षी का ही है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? अब इसका समाधान देखिए, पहले इसका भाष्य देखिएगा। मूल सेकादि परिक्रमा फलम च उभयम वृक्षाश्रयम, स्पष्ट है। मूल सेकादि परिक्रमा जो है ये, और फल उभयम, ये दोनों वृक्षाश्रयम, वृक्ष के आश्रित है। कर्म च इह शरीरे, मनुष्य जो है स्वर्ग की इच्छा करने के लिए जो यज्ञ करता है वो इह शरीरे, इस कर्म में, इस कर्म को इस शरीर में किया है। फलम च अमूत्र, और जो फल मिल रहा है वो अमूत्र का मतलब अगले शरीर में मिल रहा है। इति आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय के भेद होने से आपका जो हेतु है वो अहेतु है। स्पष्ट हो रहा है? अब इसका समाधान देख लीजिएगा। बोलिए, प्रीते आत्मा आश्रयत्वात् अप्रतिषेध। बहुत अच्छा हेतु दिया है। सुख के आत्माश्रित होने से, सुख के आत्माश्रित होने से आपका खंडन नहीं बन सकता। हाँ जी, सूत्रार्थ समझ में आ गए। प्रीति कहते हैं सुखानुभूति, सुख के प्रति प्रीति, ठीक है ना। यानी प्रीति को और सुख को यहाँ पर्यायवाची माना है, कार्य कारण माना है यहाँ पर, यानी कार्य कारण मतलब एक अर्थ माना है, क्योंकि प्रीति से सुख में प्रीति होती है, दुख में द्वेष होता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रीति से सुख को ले रहे हैं, यानी कारण को ही कार्य बता रहे हैं यहाँ पर, बस ये समझ लीजिए। तो प्रीति यानी सुख जो है ये आत्मा के आश्रय आश्रित होने से आपका खंडन खंडन नहीं बन सकता, यानी आपका खंडन अनुचित खंडन है, ये इसका अभिप्राय है। प्रीति आत्म प्रत्यक्षत्वाद आत्माश्रया, प्रीति जो है आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होने से, यानी प्रीति आत्मा का आश्रित होने से आत्माश्रया प्रीति, आत्मा के आश्रित होती है प्रीति। आश्रया स्त्रीलिंग है, तद आश्रयमेव कर्म, और उसी आत्मा के आश्रिति कर्म रहता है। तद आश्रयमेव कर्म, उसी के आश्रित से ही तो कर्म होता है, आत्मा के आश्रित। यानी प्रीति भी आत्मा के आश्रित है और कर्म भी आत्मा के आश्रित है। धर्म संजितम, और ये धर्म नामक अदृष्ट ये कर्म, यानी धर्म से, धर्म नाम से कहा जाता है ये कर्म। धर्मस्य आत्मगुणत्वाद, और ये जो धर्म है अदृष्ट, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट, ये आत्मा का गुण है। तस्माद तस्माद आश्रय व्यतिरेक अनुपत्ति, आश्रय व्यतिरेक की उपपत्ति नहीं होती है, यानी आप जो भेद दिखा रहे हैं वो भेद की सिद्धि नहीं होती है। स्पष्ट हो गए? अब इसका समाधान पूर्व पक्षी करता है 53वें सूत्र में। बोलिए, न पुत्र पशु स्त्री परिच्छिद हिरण्य अन्नादि फल निर्देशात। सूत्रार्थ लिखिएगा। हाँ जी, परिच्छद परिच्छद प्रीति फल नहीं हो सकता, यानी सुख फल नहीं हो सकता। फल प्रीति या सुख फल नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र पशु स्त्री विभिन्न प्रकार की संपदा सोना अन्न आदि के रूप में फलों का निर्देश होने से, समझ में आ रहा है जी, पुत्रादि फलम निर्दिश्यते न प्रीति ही, पुत्र आदि को फल के रूप में निर्देश किया जाता है, प्रीति को नहीं कहा जाता है। फल पुत्र, पुत्र प्राप्ति या फल है, ठीक है ना। तो पुत्र आदि को फल के रूप में कहा जाता है शास्त्र में, न प्रीति, सुख को नहीं कहा जाता है। जैसे ग्राम कामो यजेता, ग्राम की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, ठीक है ना, ग्राम वहां फल है। पुत्र कामो यजेता, पुत्र की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए, वहां पुत्र फल है। तत्र यदुक्तम प्रीति फलम इति एतद अयुक्तम, आपने ये जो प्रीति को फल के रूप में जो कहा ये आपकी बात अनुचित है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। समझ में आ गया। अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं। बोलिए, तत्संबंधात फल निष्पत्ते तेषु फलवद उपचारः। सूत्रार्थ लिखिए, पुत्रादि के संबंध से, पुत्रादि के संबंध से पुत्रादि के संबंध से सुखादि फल की उत्पत्ति, सुखादि फल की उत्पत्ति का निर्देश होने से पुत्रादि के संबंध से सुख दुख आदि फल की उत्पत्ति का निर्देश होने से उन पुत्रादियों में, हाँ जी, फल तो सुख भी होता है दुख भी होता है ना, उत्पत्ति का निर्देश होने से उन पुत्रादियों में, उन पुत्रादियों में फल के समान व्यवहार होता है। यह फल के समान गौण व्यवहार होता है, उपचार कहते हैं गौण, फल के समान गौण व्यवहार होता है। स्पष्ट हो रहा है। ये तो पुत्रोत्पत्ति, पुत्र का मिलना, ये जो फल बोला जाता है वास्तव में ये पुत्र का पाना फल नहीं है, उस पुत्र से जो सुख मिलता है ना वो सुख फल है, लेकिन उस फल को पुत्र के रूप में गौण रूप में व्यवहार होता है, उपचार होता है केवल। वास्तव में सुख या दुख ही फल है, पर उनके कारण से होता है इसलिए उन्हीं को उससे कहा जाता है, फल कहा जाता है। कहते हैं पुत्रादि संबंधात, पुत्रादि के संबंध से फलम, प्रीति लक्षणम फलम उत्पद्यते, प्रीति लक्षण वाला फल जो है उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। प्रीति लक्षण वाला ये जो फल है, यानी सुख लक्षण वाला ये जो फल है, ये वैसे नहीं मिलता है, ये पुत्रादि के संबंध से प्राप्त होता है। इति, इसलिए पुत्रादिषु फलवद उपचारः, इसलिए पुत्रादि पदार्थों में फल के समान गौण व्यवहार होता है। यथा, अब उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा अन्य प्राण शब्द, अन्न में प्राण शब्द का व्यवहार होता है, अन्नम वै प्राण, अन्न को ही प्राण कहा है, वास्तव में अन्न प्राण नहीं है फिर भी अन्न को ही प्राण कहा जा रहा है, क्योंकि अन्न से प्राण जो है प्राणित तो होता है, यानी अन्न के कारण से प्राण ठीक ठाक चल पड़ते हैं, अगर अन्न ही नहीं कहेंगे तो प्राण नहीं चल पाते, इसलिए वहां कारण को ही कार्य के रूप में कथन किया है। ऐसे यहाँ पुत्र, संपत्ति, सोना, चांदी, ये सब सुख के कारण है और वो कार्य है, इसलिए कार्य को ही, कारण को ही कार्य के रूप में गौण व्यवहार होता है, वास्तव में सुख दुख ही निश्चित रूप से फल होता है, ये इसका अभिप्राय है। हो गया फल प्रसंग का पूरा हो गया प्रमेय। फलानंतरम दुखम, फल के बाद में जो प्रमेय आता है क्रम में वो दुख है। उद्दिष्टम, और उसका उद्देश्य भी किया है, और उक्तम, और दुख क्या होता है उसको कहा भी दिया है पीछे, दुख क्या होता है, दुख किसे कहते हैं इस बात को कह भी दिया था, क्या बादना लक्षणम दुखम इति। बाधना लक्षण वाला दुख होता है या बाधना स्वरूप वाला दुख होता है, ये कह भी दिया है। तत् किमिदं प्रत्यात्म वेदनीयस्य सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्। अब उस दुख के ऊपर परीक्षा हो रही है, उस दुख के ऊपर परीक्षा करनी चाहिए। तत् किम, क्या वो जो दुख है बाधना लक्षण वाला जो दुख है, वो दुख क्या इस रूप में कहना चाहते हैं, इसको दुख कहना चाहते हैं? इदम प्रत्यात्म वेदनीयस्य, प्रत्यात्म वेदनीय सब प्रत्येक आत्मा के द्वारा अनुभव करने योग्य, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य, प्रत्येक प्राणी को प्रत्यक्ष होने वाले सुखस्य, सुख का प्रत्याख्यानम खंडन मात्र है, यानी उस सुख का अभाव मात्र है दुख। ये जो दुख है ये सुख का अभाव मात्र है, यानी सुख नहीं मिल रहा है, इसी का नाम दुख है। अहोस्वित अथवा अन्य कल्पा या कोई और ही प्रकार है उसका, पकड़ में आ रहे ना? क्या जी? ये दुख की परिभाषा है। दुख किसे कहते हैं? बाधना स्वरूप वाले को दुख कहते हैं, जिसमें बाधा होती है, जिसमें पीड़ा होती है, जिसमें संताप होता है, उसी को दुख कहते हैं। ये दुख की परिभाषा है। दुख किसे कहते हैं? बाधा को कहते हैं, पीड़ा को कहते हैं, संताप को कहते हैं। और कोई तरीका है क्या दुख को समझाने का? हाँ जी, क्या और वो प्रतिकूलता ही तो बाधा है, वही तो पीड़ा है। अब आप अपने शब्दों में कैसे भी कहो, पर यहां पर जो परिभाषा की है ना न्याय में, दुख की परिभाषा ये है, बाधना लक्षणम दुख। नहीं, ये मनुस्मृति का है, मनु महाराज का, वो मनु महाराज की परिभाषा है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम, वो उनकी परिभाषा है। पहले कुछ ना कुछ किया का मतलब ऐसा कर्म किया है जिस वजह से, ये बोलो ऐसे कर्म किए जिनके कारण से वो वृक्ष बने, वृक्ष बने। हाँ, तो ये वृक्ष अभी किस प्रकार सुख या दुख मिल रहा है इनको, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कैसे? नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है या हमको पता नहीं चल रहा है? उनको किस रूप में प्राप्त हो रहा है, वो किस रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब उनको कैसे सुख दुख मिल रहा है? जब उनको पानी दो तो उसको सुख मिलता है, और नहीं दोगे तो सूखता जाता है तो दुख होता है उसको। हाँ जी, और कोई काटता है तो भी दुख होता है, पर उसको दुख हो रहा है ये हमको पता नहीं लगेगा। हमको कैसे पता लगता है? जब कोई बताता है तो पता लगता है ना। मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, तो आपको पता लगेगा मेरे को दुख हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बताने के लिए मेरे पास वाणी है, मैं अपने भावों को, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकता हूँ अपनी वाणी के द्वारा, ठीक है ना? अच्छा, कुत्ता गधा घोड़ा सुअर और भी पक्षी पशु पक्षी आए, उनके पास हमारी जैसी वाणी नहीं है। वाणी तो है उसके पास में, लेकिन हमारी जैसी वाणी नहीं है। उनको दुख होता है तो वो चिल्लाते रहते हैं। अब वो चिल्ला रहे हैं, वो दुख हो रहा है या और किस कारण से चिल्ला रहे हैं, हमको फिर उस परिस्थिति को देखने से पता लगेगा। मान लीजिए दो चार पक्षी वहाँ बहुत चिल्ला रहे हैं, तो वहाँ सांप को देखा उसने, या अथवा तो उसको, उस पक्षी को खाने वाला कोई भी दूसरा कोई प्राणी है, उसको देख करके वो चिल्ला रहे हैं, डर लग रहा है उनको, तो उसको अपने को पता लगता है ये पीछे पड़ रहा है इसलिए दुख हो रहा है। कोई भी पीछे नहीं पड़ रहा है फिर भी वो बहुत कहार रहा है, मतलब बहुत चिल्ला रहा है, तो हमको लगा हाँ भाई इसको कुछ हो रहा होगा शायद। जैसे गाय जो है परेशान हो रही होती है ना किसी कारण से, और वहाँ जो सेवा करने वाले उनको पता लगता है जी इसको कुछ परेशानी हो रही है। क्या परेशानी है हमें पता नहीं लगता, क्योंकि वो परेशानी को आवाज करके तो अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते, समझाने वाली वाणी नहीं है उसके पास में। और वृक्षों में किसी प्रकार की वाणी नहीं है, वो कुछ भी प्रकट नहीं कर सकते हमको, ठीक है ना? पर उनका जो प्रकटीकरण है प्राणी विद्या ने कहता है, वो थोड़ा सा उनका कुछ कुछ चिन्ह हमको पता रहता है, लेकिन सबका नहीं होता है। मतलब जैसे आप किसी वृक्ष के पास जाएंगे तो वो सुकोड़ने लगता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत होता है लेकिन सबके साथ नहीं होता ऐसा। भाई वो प्रकृति क्या क्यों ऐसा करता है उसको, जैसे आप कीड़े को हाथ लगाइए वो पीछे हट जाता है, उसको भय होता है, ठीक है ना, भय होता है, उस भय से ही होता है। तो वृक्षों में भी कुछ वृक्षों में ऐसा है जब उसके पास में जाएंगे तो सुकड़ने लगते हैं, अब फिर दूर हो जाएंगे फिर वापस वैसे हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको भी भय लगता है। तो सब में ऐसा नहीं होता है, तो अपनी संवेदना को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, पर उसको दुख होता रहता है। सबसे बड़ा दुख है जेल है, खड़ा रहना पड़ता है उसको वहीं पर, ठीक है ना। उनकी अपेक्षा तो ज्यादा सुख है ना, क्या चल फिर सकते अब ये, अब ये पेड़ों में चल फिर सकते, चल फिर सकते, चल फिर सकते, क्या चल फिर सकते ये नहीं बता रहे हो। मतलब वहां से जगह से छोड़कर के दूसरे जगह यूं तो ये भी चल फिर सकते हैं, ये भी तो हिलते जुलते हैं ना, तो हवा से होता है, मतलब अपने आप जो करते हैं, जैसे खटपड़नी का पौधा होता है, हाँ ऐसा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं उसके पास जाएंगे ना आपको ऐसे पकड़ लेंगे और आपका सारा खून चूस लेंगे, ऐसे भी पेड़ होते हैं, कभी सुना है आपने ऐसा? अफ्रीका के जंगलों में ऐसे होते हैं, हो सकता है, मेरे को पता नहीं। हाँ जी, नहीं सुख नहीं है, ऐसा है वृक्षों में भी अलग अलग कर्म होते हैं ना, मतलब मनुष्यों में जैसे अलग अलग मनुष्य है तो अलग अलग कर्म कारण से अलग अलग मनुष्य हैं, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, इस तरह का, हाँ किसी का नाक अच्छा है, किसी का कान अच्छा है, किसी के आंखें अच्छी है, किसी के दांत अच्छे हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग शरीरों में जो बनावटी है वो भी अलग अलग कर्मों के कारण से है, तो ऐसे वृक्षों में भी अलग अलग कर्म होते हैं। अब एक एक एक ऐसा वृक्ष होता है जिसको सभी लोग चाहते हैं और एक ऐसा वृक्ष होता है जिसको कोई नहीं चाहता, तो उसमें भी कर्मों का अंतर होता है ना, कुत्ते कुत्ते में अंतर होता है, एक यूं गली में घूमने वाला उसको कोई पूछते नहीं, आप कितने देना चाहो कोई नहीं लेगा, लेकिन कुछ ऐसे कुत्ते हैं जिनको लाखों दे करके खरीदते हैं, लाखों, समझ में ना, 50-50 लाख का कुत्ता है, करोड़ रुपए का कुत्ता है, आप समझ लो। हाँ वो तो है ही है, कोई घोड़ों का मालिक होता है तो कोई कुत्तों का मालिक है, कोई सुअरों का मालिक है, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं, प्रॉपर्टी का मालिक है। वो हो सकता है। अब आदमी कुछ ऐसे देश है जिसमें आदमी कम होते हैं अथवा आदमी को पैसा देना पड़ता है और जानवर को ही वेटर बना दिया, ठीक है ना, जापान में जानवर वेटरिंग का काम करते हैं क्योंकि उसको बस खिला दो बस, और आदमी को तो बहुत बड़ा तनख्वाह देना पड़ता है, तो समझ में आ रहा है ना, वहाँ वेटर का काम बंदर करते हैं, ड्रेस पहना हुआ बकायदा, और वेटरिंग का काम करते हैं, आप आदेश दो जो कहो वो ले आके रख देंगे, आप सिखाते हैं ना ऐसे। सेना भी होती है ना, सेना के अंदर बंदरों की सेना भी होती है, सुना है ना आपने, नहीं सुना है? हाँ जी, रामायण नहीं, आजकल भी बंदरों की भी सेना है, उनको सिखाया, ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कुत्तों को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, ऐसे अलग अलग जानवरों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जब हाथी को ट्रेनिंग दिया जाता है, शेर को दिया जाता है, चीता को दिया जाता है, हाँ डॉल्फिन को दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जिनको ट्रेनिंग दे करके उनको सिखाते हैं, उनसे लाभ लेते हैं, ले सकते हैं, बस उनको जितना सिखाते उतना ही आता है, और वो भी मनुष्य की तरह नहीं आता उनको। हाँ जी, भाई ऐसा किसी किसी जंतु में देखने का सामर्थ्य अधिक है तो उसे देखने का लाभ लेते हैं, किसी के अंदर सूंघने का सामर्थ्य है वो सूंघने का लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। सामर्थ्य तो मनुष्य में भी है लेकिन वो उसको विकसित नहीं कर पाता है, वो समाधि से ये लोग विकसित कर लेते हैं ना, जैसे सूंघने का बहुत दूर से भी सूंघ लेते हैं, बहुत दूर से देख लेते हैं, हाँ ऐसा होता है, आता है ना, वो सब उनके सामर्थ्य होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के। हंस क्यों रहे? हाँ जी, वो तो ये तो सामान्य है, ऐसे तो बहुत लोग होंगे, ये तो सामान्य बातें। वो ऐसा है उनका कोड वर्ड होता है ना उनके, मतलब होते होंगे हमको पता नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, समझते हैं जो वो क्या बोलते हैं जी उसका परावर्ती, क्या बोलते हैं जो मेल फीमेल का जो आकर्षण होता है, क्या परागण, हाँ परागण, जैसे पपीता है, सारे मर्द पपीता है और वो नहीं है तो फिर फल नहीं लगेंगे, वहाँ पर मादा भी होना चाहिए और वहाँ नहीं है आसपास में तो वो परागण हो जाता है उसका, दूर से आ जाता, हमारे घर में नहीं है तो दूसरे के घर में आसपास में तो वहाँ से आ जाते हैं। हाँ जी, जिसी के द्वारा भी आता हो, आता तो है ना, अब माध्यम थोड़ा विचार कर रहे हैं किसके कारण से आता है, कोई तो माध्यम बनेगा, हवा के कारण से भी हो सकता है, हवा के कारण से भी होता है, ऐसा बहुत सारे कारण हैं, एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। खैर हम आगे बढ़े, अब ये कहाँ से चले गए, कहाँ पहुँच गए, हाँ जी हाँ जी, हाँ पहले की बात कही थी समाधान तो कर दिया था, क्या जब दुख की परिभाषा की थी, हाँ मन पर कह दिया था ये केवल प्रत्यक्षात मात्र नहीं है। हाँ तो वो संक्षेप से कब इसका विस्तार से उसकी बात कर रहे हैं, जब जब परीक्षा का प्रसंग है वहाँ परीक्षा के ढंग से थोड़ा बताए, यूँ तो बहुत सारी बातें पहले भी बताए फिर भी बताए रहे ना, कहीं अनुवाद होता है कहीं विस्तार होता है, ठीक है ना, पहले वहाँ परीक्षा की दृष्टि से नहीं बताए, केवल सामान्य बताए। हाँ जी, तो ये दुख केवल सुख के अभाव मात्र को दुख नहीं कहा जाता है, दुख की अपनी सत्ता है, उसका अपना सामर्थ्य है, केवल दुख सुख का ना होना ही दुख नहीं है, हाँ सुख का ना होना ही दुख नहीं है, सुख जिस तरह एक सत्तात्मक है वैसे दुख भी एक सत्तात्मक पदार्थ है, ठीक है, है ही नहीं, वो यूं तो केवल ये कह सकते हैं बस सुख नहीं है, ठीक है ना, सुख नहीं है तो कई बार सुख ना सुख का ना होना ही अपने आप में दुख कहा जाता है, पर वास्तव में दुख नहीं होता है, वो उसकी सत्ता अलग है, केवल सुख नहीं मिल रहा है इसको यही बोला जाता है कुछ काल के लिए। हाँ जी चलें, तो कह रहे हैं अहोस्वित अन्य कल्पा, अथवा वो वास्तव में उसका और प्रकार है या और सत्ता है, तो सिद्धांति कहते हैं अन्य इत्याह, हाँ उसकी अलग सत्ता है, अन्य प्रकार है, ऐसा सूत्रकार समझते हैं, कथम कैसे अब उसको समझा रहे, न वही सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम, कहते हैं सर्वलोक साक्षिकम सबको प्रत्यक्ष होने वाला ये जो सुख है, ऐसे सुख का न शक्यम प्रत्याख्यातुम उसका खंडन नहीं कर सकते, सब लोगों के द्वारा अनुभव करने योग्य सुख का खंडन नहीं कर सकते, ठीक है, अयम तु जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात् दुख निर्विन्नस्य दुःखं जिहासतो दुःख संज्ञा भावनोपदेशः दुःख हानार्थ इति, अयम तु ये जो कथन है दुख का, ये जो दुख है, दुख है संसार में बहुत दुख है, ऐसा जो कथन है जन्म मरण प्रबंध, जन्म मरण के प्रबंध से यानी जन्म मरण के प्रवाह से, अनुभव निमित्तात अनुभव के कारण से, जन्म मरण के प्रवाह से यानी जन्म से फिर मृत्यु से फिर जन्म से निरंतर ये जो दुख का अनुभव होता है उस दुख के कारण से, दुखात निर्विन्नस्य दुख से खिन्न हुए हुए व्यक्ति को, दुखात निर्विन्नस्य दुख से परेशान हुए व्यक्ति को, दुखम जिहासता दुख को छोड़ने वाले व्यक्ति को, दुख से हटने वाले व्यक्ति को, दुख संज्ञा भावना उपदेशा दुख दुखी अनुभूति का उपदेश किया है, यानी सर्वत्र दुखी दुखे ऐसा उपदेश किया, सर्वमेव दुखम विवेकिन, योग दर्शन में कहा है ना, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिन, ये सारा का सारा संसार है दुख रूप है, जिसको आप सुख मानते हैं वो सुख भी दुख रूप है, यानी संसार ही दुख रूप है ऐसा उपदेश किया है। पकड़ में आ रहा है, पंक्ति को फिर देखिएगा, अयम तो ये जो दुख है जन्म जन्म से मरण मरण से, तो जन्म मरण के प्रबंध प्रवाह से अनुभव अनुभव करने के कारण से, अनुभव निमित्तात अनुभव करने के कारण से दुखात निर्विन्नस्य, इस दुख से निर्विन्न हुए हुए व्यक्ति को या खिन्न हुए व्यक्ति को परेशान हुए व्यक्ति को दुखम जिहासता, दुख को छोड़ने वाले व्यक्ति को ध्यान में रख करके दुख संज्ञा भावना उपदेशा, दुख की अनुभूति का उपदेश किया है, यानी संसार में दुख है ऐसे अनुभव करने का उपदेश किया है। क्यों ऐसा उपदेश किया है, दुख का हानार्थ, दुख को हटाने के लिए। अगर ऐसा उपदेश नहीं करेंगे और ऐसा नहीं कहेंगे, जिसको आप लड्डू समझ रहे हो लड्डू वास्तव में लड्डू नहीं, वो दुखदाई है, ऐसा नहीं बोलोगे तो वो दुख से कभी नहीं छूट सकता। पकड़ में आ रहा है ना, अगर आपको ये बोला जाए कि ये खीर है तो खा जाओगे, अब ये खीर नहीं है ये तो विष है, क्यों ये तो खीर है, नहीं नहीं इसमें तो छिपकली गिर गई, हाँ फिर तो नहीं खाऊंगा, कुछ समझ में आ रहा है ना। अगर आप उस सुख को दुख नहीं बताएंगे ना तो आप उसको त्याग ही नहीं कर सकते, इसलिए दुख का हानार्था, ये दुख को हटाने के लिए ऐसा उपदेश किया है। कया युक्तिया, किस युक्ति से ऐसा किया है, तो कहते हैं समझा रहे हैं, सर्वे कलु सत्व निकाया, जितने भी सत्व निकाय है यानी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी जगत है, सर्वानी उत्पत्ति स्थानानी, जितने भी प्राणी का मतलब जितने भी योनियां हैं उन सभी योनियों में दुख भरा हुआ है। सर्वानी उत्पत्ति स्थानानी, जितने भी उत्पत्ति के स्थान हैं यानी जितने भी शरीर है उन सभी शरीरों में दुख है, ये या जहां जहां से ये उत्पन्न होते हैं उन सब स्थानों में दुख ही भरा हुआ है। सर्व पुनर्भव, जितने भी जन्म हैं, पुनर्भव जन्म, जितने भी जन्म हैं वो सब के सब दुख से युक्त है, इसलिए कह रहे बाधानुशक्त, वो बाधा से दुख से पीड़ा से लिपटे हुए हैं। सभी प्राणी सभी उत्पत्ति स्थान सभी जन्म बाधानुशक्त दुख से लिपटे हुए हैं। दुख सहचर्यात, दुख के सहचर्य से यानी दुख के कारण से बाधना लक्षणम, वो बाधा देने वाले हैं, बाधा स्वरूप हैं यानी दुख देने वाले हैं, इसलिए कहे दुखम, इसलिए उसको हम दुख रूप कहा। इति उक्तम, ऐसा हमने उसको कहा है। किसने कहा, ऋषि भी दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, ये ऋषियों ने कहा, ऋषियों के द्वारा, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा दुख संज्ञा भावनम, इन सब पदार्थों में दुख की संज्ञा का अनुभव करना यानी इन सब में दुख की भावना करना ऐसा उपदेश किया है। इन सब में दुख है ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिए ऋषियों ने उपदेश किया है। स्पष्ट हो गया, अत्र च हेतु रूपा दिएते, यहां पर उसके लिए हेतु ग्रहण किया जाता है, सब कुछ दुख कैसे है उसके लिए हेतु दिया जा रहा है। बोलिए, विविध बाधना योगात दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही, यह है हेतु। यहां न्याय दर्शनकार ने तो विविध बाधना योगात दुखमेव जन्मोत्पत्ति कहा, और योग दर्शनकार ने जो है दुखमेव सर्वम, हाँ सर्वम विवेकिन, दुखमेव सर्वम विवेकिन, अर्थात वहां परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिन ऐसा कहा, और यहां कहा है जन्मोत्पत्ति दुखमेव, जन्म का होना ही दुख है, क्यों, उस जन्म में क्या होता है, विविध बाधना योगात, उस जन्म जन्मते ही नाना प्रकार के दुखों का योग हो जाता है उसके साथ में। सूत्रार्थ, हाँ जी, क्या नहीं, ये भी विवेकियों के लिए, ये सब सामान्य रूप से नहीं है, ये सब कुछ विवेकियों के लिए है। विविध वादना योगा दुःखमेव जन्मोत्पत्ति, ये जो कहा जा रहा है ये विवेकी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? सामान्य व्यक्ति के लिए तो सत्यार्थ प्रकाश में कहा संसार में सुख ज्यादा है दुख ज्यादा है, तो स्वामी जी क्या लिखते हैं? सुख ज्यादा है। वो सांसारिक व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए वो है। हाँ जी हाँ जी सब कुछ दुख है, हमने ये थोड़ा कहा सब कुछ दुख है, सब में दुख है ये बोला। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाहते हैं, आपके प्रश्न को भी समझ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुख होता ही नहीं है, दुखी ही सब सब कुछ दुखी ही होता है और सुख होता नहीं है, ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहा सब कुछ दुख रूप है का मतलब है सब में दुख है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें दुख ना हो। सुख भी हो हमें क्या आपत्ति है, लेकिन उस सुख के साथ साथ दुख भी मिलता है। हाँ जी क्या इन्हीं को बोलने दीजिएगा, वो क्या कहना चाहते उसको तो समझ लीजिएगा। एक साथ होते का मतलब क्या कहना चाहते हैं? हाँ नहीं ये तो आपको लगता है, सुख के साथ साथ आप बहुत सारे दुख भी प्राप्त करते हो उससे। हाँ जी आपको ऐसा लगता है उस सुख के साथ में बहुत सारे दुख भी आपके साथ जुड़े रहते हैं और आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। उस अगर आप उससे सुख लेते हैं उस लड्डू से तो आपको परिणाम दुख मिलेगा, पकड़ में आ रहा ना। एक लड्डू बड़ा लड्डू यहाँ बांटे ना कभी, हाँ बड़ा लड्डू खा जाता है, वो सामर्थ्य नहीं उस बड़े लड्डू को खाने का, मतलब आधा खा सकता है या पौना खा, यानी एक एक तिहाई खा सकता है, लेकिन मिला है तो अब मिला है अब खाऊंगा ना तो खा जाएगा और पच नहीं रहा है उसका, भूख भी नहीं लग रही है, समझ में आ रहा है ना। सुबह खा लिया नाश्ता में बहुत बड़ा लड्डू और अब भोजन का समय हुआ लेकिन भूख नहीं लग रही क्योंकि वो पचा नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और बिना पचे फिर खा रहा है तो वो तो दुख देगा आपको शरीर को, तो भी दुख देगा, वहां ताप दुख देगा, पता नहीं दोबारा मिलेगा ना मिलेगा। हाँ अब तो मिल गए, अब दोबारा देंगे नहीं देंगे, ये दुख देता है वो ताप दुख, और संस्कार दुख भी दो देता, अरे पिछली बार जो लड्डू मिला था बहुत अच्छा था और अब जो लड्डू मिला है ना वो उतना टेस्टी नहीं है, ये संस्कार दुख देता है उसको। तो परिणाम दुख भी देता है, ताप दुख भी देता है, और संस्कार दुख भी देता है, और गुणवृत्ति विरोध भी दुख देता है। जब पहली बार तो खाया था उसने पूरा, सामर्थ्य ना होते हुए भी पूरा खा लिया, अब दोबारा वैसे ही बड़ा मिला, खाऊं या ना खाऊं, एक बार तो खाने की इच्छा होती चलो खा जाता हूं देखा जाएगा, फिर एक बार होता है नहीं नहीं नहीं नहीं पीछे बहुत मुश्किल हो गया था, पचा नहीं था और बिना भूख के मैं खाया था और मुसीबत हो गई थी, चलो नहीं खाता हूँ, नहीं नहीं नहीं खाता हूँ, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाता हूँ, ये चलता रहता और इस संघर्ष में फिर खा ही जाता है, ये परिणाम दुख है, ये गुणवृत्ति विरोध दुख है। तो इस रूप में चार प्रकार के दुख भोगता रहता है और बोलते हैं कि वो तो लड्डू से सुख ही मिलता है, उसके साथ साथ चार दुख जुड़े हुए हैं उसको नहीं देख रहा है व्यक्ति। अब आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं, दुख दोनों यानी सुख और दुख दोनों एक साथ मिलते हैं ऐसा पूछना चाह रहे हैं? एक साथ चलते नहीं है, बारी बारी से होते हैं। अगर सुख आपने लिया तो चार दुख आपको लेना पड़ेगा, इसको बांध दो। अगर आपने सुख लिया तो उसके उस सुख के पीछे चार दुख मिलेंगे, उसको आपको भोगना पड़ेगा, भोगोगे, उससे बच नहीं सकते आप। एक सुख लिया तो चार दुख भोगेंगे और आप भोगते भी हो, और भोग भोग करके भूल जाते हो, फिर सुख लेते रहते हो, फिर भोगते रहते हो, फिर सुख लेते रहते हो, फिर भोगते रहते हो, ये चलता रहता। हाँ जी ये तो किसी में भी लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपको आपको मोटी रोटी, आप पतली रोटी खाते घर पे और यहाँ मोटी रोटी होती है, तो पतली रोटी आप दो खाते हैं मान लीजिए, हाँ और यहाँ मोटी रोटी भी दो ले ली आपने, ठीक है ना, तो ज्यादा हो गए ना। अब ज्यादा हो गए तो आप लग लगता, चलो खा जाता हूँ, अब क्या छोड़ना है, अब ले तो ले लिया ना, अच्छा थोड़ा लगता है दूसरों को, फेंकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, तो खा जाता है व्यक्ति, तो परिणाम भोगेगा। एक खाने पर भी दूसरा दुख भोगेगा, एक खाने पर भी दूसरा दुख भोगेगा, परिणाम में पेट भरा नहीं है, एक से भी पूरा भरा नहीं है, दो से ज्यादा हो गया, डेढ़ खा लिया ना, तो ठीक है परिणाम दुख नहीं होगा, ताप दुख होगा। ये जरूरी नहीं है कि ताप दुख, ताप क्यों नहीं हो सकता, पता नहीं अभी वहां जाऊंगा तो रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी जैसा रोटी मैं चाहता हूँ। कई बार जब बांटते हैं ना रोटियां, देखता रहता है ऊपर वाली रोटी मेरे को मिलना चाहिए, ये ताप दुख रहता है व्यक्ति को, वो जो फुली हुई रोटी दिख रही है, अरे तू अच्छा आप इधर से देते हो जाओ ना, इधर से देते जाओ, वो कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ वो करना चाहता है, वो ताप दुख सता रहा है वो व्यक्ति को, मत करो ना, मत करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो नहीं तो और ज्यादा दुख मिलेगा, तो और ज्यादा दुख मिलेगा, फिर जब दोबारा पैदा होगा फिर और दुख भोगोगे, ये दुख से छुटकारा पा ही नहीं सकते, उसी के लिए तो ये सारा उपदेश है। अब ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा क्यों ना करूं कि ये इतने दुख है संसार में, अब इन दुख से बचने के लिए मेहनत करूं, और मेहनत तो नहीं करना चाह रहा है, वो कह रहा है चल तो ऐसा नहीं खाएंगे तो फिर तो मर ही जाएगा जी, इसलिए खा लेंगे, तो खा करके भी मरोगे ना खा के भी मरोगे, और ये जीना मरना तो चलता ही रहेगा, इसके छुटकारा नहीं मिल सकता, छुटकारा तो पढ़ने से ही मिलेगा। हाँ, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटा किम कर्तव्यम, पढ़ेंगे तो भी मरना है, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरना है, तो फिर काय को पढ़े, तब तो आपको बार बार मरना पड़ेगा, और एक बार पढ़ लोगे ना तो बार बार नहीं पढ़ना मरना पड़ेगा। समझ जब आ जाता है ना व्यक्ति, तो समझदार व्यक्ति दुखी नहीं होता, जो समझदार नहीं होता वही दुखी होता रहता है बार बार। हाँ जी आगे बढ़िएगा, तो कहते हैं सूत्रार्थ लिख दिया, सूत्रार्थ लिखिएगा, नाना प्रकार के दुखों का योग होने से, या नाना प्रकार के दुख प्राप्त होने से, नाना प्रकार के दुख प्राप्त होने से जन्म लेना ही दुख रूप है, जन्म लेना ही दुख रूप है, जन्म किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जायते इति, जन्म जो उत्पन्न होता है उसी को जन्म कहते हैं, उत्पन्न होने को ही जन्म कहते हैं, और उस उत्पन्न होने में क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है, शरीर इंद्रिय बुद्धया, शरीर इंद्रिय और बुद्धियां, या शरीर इंद्रिय और मन, इनके साथ योग होता है उत्पत्ति में, शरीर शरीरादीनाम च संस्थान विशिष्टानाम प्रादुर्भाव उत्पत्ति, उत्पत्ति को समझा रहे हैं, कह रहे हैं संस्थान विशिष्टानाम शरीरादीनाम प्रादुर्भाव, संस्थान से विशिष्ट यानी अलग अलग संस्थान, अलग अलग अंग, अलग अलग अंगों से युक्त शरीरादि की उत्पत्ति होना ही, या अलग अलग अंगों से युक्त शरीरादि का प्रादुर्भाव होना ही उत्पत्ति है। पकड़ में आ गया, संस्थान विशिष्ट का मतलब है अलग अलग अंग है शरीर के अंदर, अलग अलग अंग बनता है, कोई सिर के रूप में, कोई नाक के रूप में, कोई कंधे के रूप में, इस तरह का, और शरीर आदि नाम अलग अलग शरीर, विविधाचा बाधना, और बाधा जो है दुख जो है वो विविधा, वो बहुत प्रकार की है, बाधा जो है बहुत प्रकार की बाधा है, होती है एक हीना, एक हीन बाधा है यानी कम दुख है, और एक मध्यमा, एक मध्यम स्तर का दुख है, और एक उत्कृष्टा, एक उत्कृष्ट स्तर का दुख है। अब ये हीन मध्यम और उत्कृष्ट दुख किन किन को प्राप्त होता है उसको समझा रहे हैं, उत्कृष्टा नारकीणाम, वो जो उत्कृष्ट दुख है, बहुत भयंकर दुख है, वो नारकी लोगों को मिलता है। नारकी का मतलब है अत्यंत घृणित योनि। शौचालय के सीवर के अंदर, पाइप के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, वो नारकीय योनि है। वो समझ में आ रहे हैं ना आपको? ऐसे ऐसे जो योनि है जिसको देखेंगे तो देखने मात्र से आदमी को घृणा हो जाती है। हाँ तो ठीक है, उसको घृणा नहीं होती है, लेकिन वो नरक तो दुख तो भोग ही रहे ना, दुख तो भोग ही रहे ना वो लोग। अरे दुख में मात्रा अधिक कम होती है ना। एक दुख है, मान लीजिए एक सांप है, यूं दौड़ के चला गया, और एक ऐसा प्राणी यूं दौड़ के नहीं जा सकता, बस वहीं बैठा बैठा रहता है, धीरे धीरे जाता है, तो वो अपने आप में दुख है उसको। खरगोश जो है एकदम दौड़ करके चला जाता है, और कछुआ धीरे धीरे जाता है, उसको अलग प्रकार का दुख है, ठीक है ना। शेर को अलग प्रकार का दुख है, और प्राणियों को शेर से दुख है, ठीक है ना। तो दुख अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो नारकी नाम उत्कृष्टा दुख, उत्कृष्टा बाधा। जो नारकीय योनि है, बहुत घृणित योनि है, उनको उत्कृष्ट दुख मिलता है। तिरश्चाम तो मध्यमा, और तिर्यक चलने वाले ना, कीड़े मकोड़ी सांप आदि, इनको मध्यम स्तर का दुख मिलता है। और मनुष्यानाम तो हीना, और मनुष्यों को कम दुख होता है, ठीक है ना। और देवानाम वीतरागानाम च हीनतरा, और देव और वीतराग लोगों को और बहुत कम दुख मिलता है। पकड़ में आ रहे ना, हमको जितना दुख मिलता है उससे बहुत कम दुख देव लोगों को मिलता है। वो हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, हम बिना मतलब परेशान होते रहते हैं, वो बिना मतलब के परेशान नहीं होते। उनको क्या दुख होता है? हीन दुख, जब भूख लगती तब उनको दुख मिलता है बस, ठीक है ना। जब उनको सोना है तब दुख मिलता है, सोना नहीं चाहता फिर भी सोना पड़ता है, ऐसा दुख मिलता है उनको। छोटे मोटे दुख होते हैं देव और वीतराग लोगों को, और मनुष्यों को तो बहुत दुख होते हैं। और मनुष्यों की अपेक्षा तिरस्ची वालों का और ज्यादा, और उनकी अपेक्षा नारकी वालों का और ज्यादा, ऐसा एवं। हाँ जी, हाँ जी, देव तो देव होते हैं, देवो दानादवा, जो देते रहते हैं, दिल खोल के देते हैं, हृदय खोल के देते हैं, आगे पीछे नहीं देखते, बस देते हैं, देव बन जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं, योगी होते हैं। सामान्य दाता नहीं है, वो भी दुखी रहते हैं, बस वो देने मात्र में अपने से अधिक दे रहा है तो इसलिए वो अलग बात हो गया, बाकी वो एक और दे रहा है एक और बहुत दुखी हो रहा है, वो एक अलग बात है। देव का मतलब वो योगी है, जो उत्कृष्ट है। एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम विविध बाधनानुशक्तम, एवं इस प्रकार से सर्वम उत्पत्ति स्थानम, उत्पत्ति के जितने भी स्थान हैं वो सारे के सारे स्थान विविध बाधनानुशक्तम, नाना प्रकार के दुखों से युक्त हैं। पश्यता, ऐसे इन दुखों को देखने वाले को, सुखे तत् साधनेषु च, सुख में और उसके साधनों में, शरीर इंद्रिय बुद्धिषु, शरीर इंद्रिय बुद्धियों में दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, ये दुख की अनुभूति ही वहां पर स्थापित की गई, यानी दुख संज्ञा, यानी ये दुख रूप है ऐसा व्यवतिष्ठते, ऐसा व्यवस्था की गई है उन लोगों को। दुख संज्ञा व्यवस्थानात्, इन सब में दुख की स्थिति होने के कारण से सर्वलोक लोकेशु, सर्वलोकेशु अनभिरत अनभिरति संज्ञा भवति, सर्वलोकेशु इन सभी लोकों में, यानी इन सभी योनियों में अनभिरत संज्ञा भवति, फिर उससे वैराग्य हो जाता है, उसमें रत होने के लिए, उसमें आसक्त होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, यानी उन सबसे विरक्ति उत्पन्न होती है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, व्यवस्था नात्क मतलब व्यवस्था होने से, इन सब में दुख की व्यवस्था होने से सभी लोकों में, सभी लोक का मतलब है जो बताए ना यहाँ पर, नारक लोक है, तिरश्ची लोक है, मनुष्य लोक है, देव लोक है, इन सभी लोकों में अनभित रति संज्ञा, उनमें विरक्ति हो जाती है। मतलब चाहे देव शरीर प्राप्त करो, चाहे कोई भी शरीर प्राप्त करो, सब में दुख है, इसलिए जहां दुख है वहां जाना ही नहीं है, उससे विरति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य, अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य, वैराग्य की अनुभूति को करने वाले को, यानी उन सब में बार बार वैराग्य की अनुभूति करने वाले व्यक्ति को, सर्वलोक विषया तृष्णा, सभी लोकों से संबंधित जो तृष्णा है वो विच्छिद्यते, नष्ट हो जाती है। अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य, अनभिरति संज्ञा को अपनाने वाले व्यक्ति को, हाँ जी हाँ, वैराग्य को अपनाने वाले व्यक्ति को सर्वलोक विषया तृष्णा, सभी लोकों से संबंधित जो तृष्णा है वो विच्छिद्यते, नष्ट हो जाती है। तृष्णा प्रहाणात, तृष्णा के हट जाने से सर्व दुखाद विमुच्यते, जब तृष्णा ही हट जाती है तो सभी दुखों से वो छूट जाता है। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं, जैसे यथा विषयोगात पयो विषमिति बुद्ध्यमानः न उपादत्ते, जैसे विषयोगात पय, विष से युक्त दूध को विषमिति बुद्ध्यमाना, ये दूध नहीं है तो विष है ऐसा जानता हुआ न उपादत्ते, उसको प्राप्त नहीं करता, उसको पीता नहीं है। अनुपाददान मरण दुखम न आपनोति, ग्रहण न करता हुआ मरण दुख को प्राप्त नहीं होता है। जब उसको पता लगे इसमें विष डाला है दूध में, फिर भी पिए तो मरण दुख को प्राप्त होगा। जब वो पता लग गया उसे इसमें दुख है तो उसको ना प्राप्त करता हुआ मरण दुख से वो छूट जाता है। योगी यही करता है, आपको तो लड्डू दिख रहा है उसको तो विष दिख रहा है, ऐसा ग्रहण ना करता हुआ मरण दुख को प्राप्त नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? अगला सूत्र देखिएगा, दुखोद्देशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम, ये जो दुख का उद्देश्य किया है यानी दुख का जो कथन किया है सूत्र में, प्रमेयों में, प्रमेयों में जो दुख का निर्देश किया है ये सुख का अभाव मात्र नहीं है। कस्मात, क्यों? उत्तर देख लीजिए, बोलिए। न सुखस्य अंतराल निष्पत्ते है, सुख सूत्रार्थ लिखिएगा, दुख सुख का अभाव मात्र नहीं है, दुख सुख का अभाव मात्र नहीं है, क्योंकि सुख के बीच बीच में, सुख के बीच बीच में दुख उत्पन्न होने से, भाष्य कहता है न खलु अयम दुखोद्देश सुखस्य प्रत्याख्यानम, अयम दुखोद्देश, ये जो दुख का प्रमेयों में कथन किया है ये सुखस्य प्रत्याख्यानम न, सुख का अभाव मात्र नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है? सुखस्य अंतराल निष्पत्ते, सुख के बीच बीच में दुख की उत्पत्ति होने से, उसी को स्कोल के समझा रहे हैं। निष्पद्यते खलु बाधनांतरालेषु सुखम प्रत्यात्मवेदनीयम शरीरीणाम, कहते हैं बाधना अंतरालेषु, दुखों के बीच बीच में सुखम, सुख निष्पद्यते, उत्पन्न होता रहता है, प्रत्यात्मवेदनीयम शरीरीणाम, शरीर में रहने वाले प्रत्येक आत्मा के द्वारा ये अनुभव करने योग्य है। तद अशक्यम प्रत्याख्यातुम इति, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी सूत्र सूत्रकार अपने ढंग से सूत्र किया, भाष्यकार अपने ढंग से भाष्य किया, कोई अंतर नहीं है दोनों में। सिक्के के एक पहलू को सूत्रकार ने बताया, सिक्के के दूसरे पहलू को भाष्यकार ने बताया। ठीक है, इतना ही रखते हैं। हाँ जी, ये जो सूत्र, हाँ सूत्र कहो, हाँ दो बातें कही और कालांतर, जो तीसरी बात ये भाष्य में कहा गया है वो तो सूत्र में नहीं। तीसरी बात जो है कि कोई कर्म जो है ना उत्पन्न होता है ना ही उसकी फल प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं आप, ये कहिएगा ना कि कोई फल शीघ्र मिलता है कोई फल देर से मिलता है, बातें तो कही गई। हाँ, तीसरी बात जो है कि कोई ऐसा कर्म है जिसका फल ना मिलता है ना, मतलब शीघ्र मिलता है ना देर से मिलता है, इसलिए हमको संशय होता है कि उस कर्म का फल मिलेगा नहीं मिलेगा। सूत्र में तो कहा, तभी तो भाष्य में कही, सूत्र बोलो। सद्य कालांतरे, हाँ सद्य कालांतरे निष्पत्ति संशय। हाँ, ये जो संशय जो बोल रहे हैं ना, ये संशय किसके लिए बोल रहे हैं आप बताओ? ये जो संशय बोल रहे हैं ना, तो व्यवस्था को इधर इधर उधर मत जाओ। सद्य शीघ्र फल मिलता है, हाँ कालांतरे, कालांतर में मिलता है, फिर संशय का, संशय कई को हो रहा है आपको? कर्म आपने कर्म किया शीघ्र फल मिल गया, कोई संशय होता है क्या? अच्छा, कर्म किया फल नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, देर से तो मिल रहा है ना, फिर क्यों संशय हो रहा है आपको? क्यों, सिस्टम तो है, सिस्टम ही तो है ना, कोई किसी कर्म का फल जल्दी मिलता है, किसी कर्म का फल देर से मिलता है, यही तो सिस्टम है। फिर वही बात है, यही तो सिस्टम है, कुछ कर्मों का फल जो है जल्दी मिलता है और कुछ कर्मों का फल देर से मिलता है, यही तो सिस्टम है, इसमें क्या संशय हो रहा है आपको? आप ये कहना चाहते सभी कर्मों का फल शीघ्र ही मिलना चाहिए, देर से मिलना चाहिए, फिर संशय काय को हो रहा है? संशय का तो कारण आप नहीं बता रहे ना, इसलिए सूत्रकार कह रहा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को दिखाई देता है। हाँ, जैसे मंत्र में जो लिखा हुआ है ना, वो मंत्र में हमको दिखता नहीं है, हाँ वो भाष्य में दिखता है, क्योंकि भाष्यकार को तो दिखता है मंत्र में क्या लिखा हुआ है, हमको नहीं दिखता है, क्योंकि हम जानते नहीं मंत्र को। पकड़ में आ रहे ना? वो भाष्यकार का मतलब जो मंत्र को जानने वाला है, जैसे ऋषि को दिख रहा है लेकिन हमको नहीं दिखता है। कई लोग कई बार ऐसा प्रश्न करते हैं, ये वेद में कहाँ लिखा है जी, दिखाइएगा। मैं तो दिखा दूंगा, आपको नहीं दिख पाएगा। मैं तो दिखा दूंगा, इस मंत्र में लिखा हुआ है। लोग बोलते ना, लोग बोलते हैं ना, कहाँ लिखा है जी ये बात वेद में? वेद में तो नहीं लिखा है, मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे वेद में तो नहीं लिखा है। अरे लिखा है, दिखाइए। मैं तो दिखा दूंगा, लेकिन आपको देखने का सामर्थ्य नहीं है उसमें, मैं क्या करूंगा? देखने का सामर्थ्य सबको नहीं होता है ना, वहाँ है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, हो आपको सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ेगा देखने के लिए, ये बात है। ठीक है, ओंकार, ओम सबको प्रणाम।